Pagkiliw na ririnig o pa ang iyong sarili, nakakapaliw lumalabas sa iyong pipi. Alam kong uto-uto ako, alam ko na marupok. Tao lang din naman kasi ako. May nararamdaman din ako, di kasi man din na tulad mo. Alam kong sanay bumitaw ang isang tulad mo. Lalayo na ba ako? Paano naman ako nahulog na sa'yo? Binitawan mo lang ba talaga ako? Paano naman ako naghintay na matagal sa'yo? Wala lang ba talaga lahat na yon sa'yo? Ano nga bang gagawin ko? Sinasadya mo pa ang lahat, o trip mo lang ba ako saktan? Tapos kong ibigay balikat ko pag ika'y umiiyak. No bang tingin mo sa akin? Sa pa kong alipin, wala ka bang moto? Anong ginawa mo? Nagtiwala naman sa'yo. May nararamdaman din ako, di kasi man din na tulad mo. Alam kong sanay bumitaw ang isang tulad mo. Lalayo na ba ako? Paano naman ako nahulog na sa'yo? Binitawan mo lang ba talaga ako? Paano naman ako naghintay na matagal sa'yo? Wala lang ba talaga lahat na yon sa'yo? Ano naman ako nahulog na sa'yo? Pinitawan mo lang ba talaga ako? Paano naman ako naghintay ng matagal sa'yo? Wala lang ba talaga lahat ng iyon sa'yo? Ano nga bang gagawin ko?